المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. رسول صلى الله عليه وسلم يوقف لأمام أتكوا عود بزور كيش أتيركيا مسكتين نتهوه أتكوا نزائي وأرضى سبحانه وتعالى أن يكون أكفل يجار أرضى سبحانه وتعالى. كيش رسول صلى الله عليه وسلم وحق على المزور نمحك يا مالو أمن يكير يلأني أن يجيار أمن الله سبحانه وتعالى أن يكرم زادا ثم أتنكرين يلأني كويا كن فليجيار وأولا كويا فرسكين نزاء الله وما كويا كن فليا الله زيار نا الله على مالا أولين يجيواك وتبتل مباياك نمتار نمتل إزانا ثم لبصير الحديث أيضاً الإمام ابن ماجه، نا الإمام ابن خزيمة، نا الإمام ابن حبان، نا الإمام الحاكم النيسابوري، كتب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استوطن العبد للمسجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائهم إذا قيل عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا انتو حتفانا مسكتي هو انبيو معتزيات يا إما نفاء رسول القرآن أو نفاء كما لولو يقسكز علمه أم نفاء قولنو لقصادي أمتار فلنب الأذكار استقوى الله سبحانه وتعالى حتى نفرهية من جوابه كما في الأماد واتوى ليعمكورة من دمريك من دمياه حتى تقوى أميرون من منفعه ومغفراه والوطواء الله أمراه فهي مقاطعة تتكلمياك كسكليز من الياك نفترضاك ولا تمسد شيء الله سبحانه ولا كنت مزيء الله سبحانه وتعالى لكن تفضلا منه وإحسانا نفضل ذاك نإحسن ذاك الله سبحانه وتعالى أنا كنت خوار وكنت لك كافات فاستنم يا الله فما مدفما كافات ما هذا نسباب الأمار وكالكية سيسي كفتيه من أمليته نا الله سبحانه وتعالى ثم لنفكية الإمام أبو يعلى مع الإمام البزار حديث يا أمين المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه طبعا سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إسباغ الوضوء في المكاره وإرمال الأقدام إلى الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا. أنا سنة صلى الله عليه وسلم انتو كتقوى عبرات بزور أبتقوى عبر كان عبقون وانتم راك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيشا أقلتن بيه من قوياتك ويرتيا فتك يومه من دول من مزع الله سبحانه وتعالى كيشا أتسال ما أتسد رسالة وصبير صالة بعد صالة من يصال صلاة المغرب من صبير صلاة العشاء مبقى انتظار الصلاة بعد الصلاة الرسول برمتون صلى الله عليه وسلم مرقيات تهول وهنا ليبانا تغسل الخطايا غسلا هنا يبانا ينكت مدن بياك حال يكفوتا نكتية مدن مليل وكتافت كتما هلك نهار. نعلم كيها الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن أحمد بن حنبل الذهري البغدادي المروزي الشيباني رحمه الله حبيب يا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقال سلم ورمتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اجتمع قول يذكرون الله من سمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله ما يريدون إلا وجهه حرفوا كسنكوات ميونغون من يومبا ميونغون من يومبا الله سبحانه وتعالى حقون أماله ومن هتجية ما أنا هاتو إلا كتاكا كنا كونا كسر الله سبحانه وتعالى أرقى ما أوليه استقوى ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لهم فبدلت سيئاتكم حسنات حوث تواصهم تمهي استقوى الله سبحانه وتعالى أتمتون من يتنادي بالمهي أنادي أتوانبيه قوموا سمامين هاكو تقفقوا النوم مغفورا لكم إلى حال مسمهرنا الله سبحانه وتعالى فبدلت سيئاتكم حسنات تياري مباين الله سبحانه وتعالى أن يبدلش كل ما تبنين كفوة إخلاص النية تفرق لي الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهي مقوبة من اسم حاره بل نمتكوة نمتربش أخونا في الله أبو الفضل قاسم ابن محبوسة القاسم حفظه الله تعالى ورعاه وكان الله له في الدارين تلك محاضرات أمره أنوك عنوان مقاصد النكاح في الشريعة الإسلامية مقصدية مضمون يدور فتك شريعة في الإسلام ثم موضع الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أترزوك فعام نا أن تبتيش المبيوت في الله فاستنى بياته إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى كلمة الشيخ وجزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد معاشر الحاضرين نجزاه إسلام لحضورية كتك مسكته أموني موجة كتك نيومبا لا الله تبارك وتعالى نذاني wengiwetu tumehudhuria hapa kwa malengo makuu mawili au zaidi ya hapo lakini makubwa yaliyotuleta kwenye msikiti huu ukiwacha wale maratibu wa msikiti huu ambao huswali hapa wengi tumekuja kwa ajili ya kusikiliza muhadhara kisha kwa ajili ya ikhdi nikah yani kwa ajili ya ndoa muhadhara huu ni kwa ajili ya ndoa hiyo ambayo insha Allah itafanyika mara baada ya salati isha shekhe wetu ndugu yetu Abu Arqam shekhe Abdallah Muhsin hafidhahullahu ta'ala anafanya ikdi leo Kwa hiyo maudhui tulionayo juu ya meza inafungamana au inahusiana na jambo hilo. Na maudhui hii insha Allah leo itakuwa kama utangulizi tu, kwa sababu sitaweza kuvuka saa 2 na dakika 10. Kama nilivyotaarifiwa kabla ya hapo, kwa nitazungumza kwa ikhtisar, na insha Allah kesho baada ya salati al-maghrib tuendelee na muhadhara wetu mpaka pale ambapo Allah tabarak wa taala atakapokuwa ametukadiria. Kwa munasaba huu wa ikdu nikah, tutaizungumzia maudhui hii ya maqasidu ash-shari'ati al-islamiyya fi nikah, malengo na makusudio ya sheria ya Kiislamu kuhusu ndoa. Swali fupi au anwani fupi ambayo unaweza kuijenga ni kwamba kwa nini tunaoa na kwa nini sheria ya Kiislamu imetuwekea ndoa. Kwa nini sheria ya Kiislamu imetuletea ndoa? Swali hili jawabu lake ni muhimu sana. Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka sheria ya Kiislamu kwa hikma kubwa, hikma baligha, kuna hikam ndani yake, kuna malengo yapo ambayo sisi tunayafahamu kwa dhahiri ya nususi zilivyokuja, kwa dhahiri ya maandiko ya kisheria, na yapo ambayo yanafahamika kupitia nususi kwa kutaamal. Na hili wa huu ni wadhifa wa ahlul ilm, yeye kwa kuzingatia na kuangalia na kupima sana mambo na kuunganisha hili na lile, wakapata ndani yake hikam, hikma na makusudio na malengo. Na suala hili ni muhimu sana kwa Muislamu kulifahamu, hasa talibul ilm, na ndio maana katika hapa pana baadhi ya simu zinakea tuwatambii kwamba wale wenye simu zao hivyo jaribu kuziweka vizuri, weka offline au kwa utaratibu mwingine hivi zisiite. Jaribuni kuweka vizuri simu ili tuelewane. Sheria ya Kiislamu imeweka kila kitu kwa makusudio na kwa malengo, na ilmu ya kufahamu makasid na malengo ya sheria ni ilmu kubwa, na imepita katika vipindi mbalimbali. Kwanza ilianza tu elimu hii ikawa suala hili la kugusia au la kuzungumzia makusudio ya sheria ya Kiislamu linatajwa katika vitabu vya wanawachuoni, hasa vinavyohusiana na suala la elimu ya usuli fiqh. Wanawachuoni wa mwanzo walioandika katika fani hii wakina Abu Hamid al-Ghazali, kadhalika al-Imam al-Juwayni, Abu al-Maali na wengineo, walikuwa wanalitajataja suala hili, likawa limeandikiwa vitabu maalum. Lakini wanasema kwamba mtu wa kwanza kuandika vitabu hivyo ni Al-Izz bin Abdissalam kwenye kitabu Qawaid al-Ahkam wa Masalih al-Anam. na swala hili likakuwa mpaka ikafika kipindi cha kina aima kama al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala na kabla yao al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wakaliandikia jambo hili kwa muallafat mutawwala, vitabu virefu, na wakalipanua sana ili kuwasaidia tulabu al-ilmi wanaotaka kujua siri ya sheria ya Kiislamu. Kwa sababu bila kujua usiri uliomo katika sheria, matatizo yanakuwa mengi sana katika mujtama, na inakuwa ngumu kufahamu maana ya maandiko ikiwa hufahamu hikam na maqasid ya sheria ya Kiislamu. Sasa katika mambo ambayo yamewekwa na sheria, moja katika mambo hayo ni ndoa. Kwa kutokufahamu watu wengi ni kwa mantiki gani watu wameamrishwa kuoa, kukadhalikana katika mujtama wa Kiislamu mambo mengi ambayo si mazuri, mambo mengi ambayo ni kinyume na malengo ya sheria katika kuweka ndoa. Na yote haya ni kwa sababu ya kutokufahamu kwa nini Waislamu wamewekewa sheria ya ndoa. Sasa hili ndilo ambalo tunakulizungumzia leo kwa muktasari. Pengine unaweza kumwona mtu akisema kwamba sasa wakati umefika, nimechoka kuishi peke yangu, sina mtu wa kunipikia, sina mke wa kunifulia, pengine itaumwa mimi, sina mtu wa kuniuguza, nitakufa peke yangu, pia watu wasijue. Kuna watu wengi ikawa lengo na madhumuni katika kuoa kwake ni kupata mtu wa kumpikia au kumpata mtu wa kumfulia nguo zake. Kumsaidia katika baadhi ya shughuli zake za hapa na pale. Jambo ambalo si malengo ya sheria ya Kiislamu katika kuweka ndoa. Bila shaka tafahamu kwamba kuna malengo ya msingi kabisa. Wengine wanaweza kuoa, watu wote washaoa, hata wadogo ambao ni wadogo wangu wengine hawaitaki kuumizwa, washaoa. Kwa mimi sitaeleweka katika mujtama kama sitaoa, na mimi ngoja nione. Mtu akafanya juhudi akaoa kwa sababu asije kaonekana na yeye ana ila ana kasoro. Kwa watu sampuli kama hii ambao wanaoa kwa misukumo kama hii na mingineyo ambayo hatukuitaja, ni vigumu sana kuyafikia yale malengo yaliyowekwa sheria katika ndoa. Sasa upo umuhimu wa kuzinduana katika jambo hili. Kwa nini sisi Waislamu imewekewa ndoa na sheria ya ndoa ambayo ina utaratibu kama huu wa kisheria? Kwa nini tumewekewa utaratibu maalum? Kwa mfano, ukizisoma ndani ya aya ndani ya Qur'an zinagusia baadhi ya malengo na kuyataja, yanataja baadhi ya malengo ni kuoa. Kadhalika baadhi ya hadithi kuzisoma na ukakaa ukataamali ukazingatia kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema maneno haya, ukawa tamsada wa ahlu ilmi wa watuoni wanasemaji wanasherehesha vipi, utagundua baadhi ya malengo yanayopatikana katika ndoa. kabla sijafikia kwenye kuzitaja nususu hizo au maandiko hayo, nataka kuwafahamisha tu kwamba sheria ya Kiislamu katika malengo yake makuu imekuja kuhifadhi baadhi ya vitu vikubwa wanaviita adharuriyatul khams. Katika malengo ya sheria ya Kiislamu, moja katika malengo hayo ni kuja kuhifadhi adharuriyatul khams, mambo ya lazima ambayo ni matano, hakuna budi kuyabakisha mambo hayo au lazima yalinde mambo hayo. Ukisoma Qur'an, ukisoma Sunna, utakuta kwamba hiyo sheria na hiyo ndio sheria, utakuta kwamba inazunguka katika kulinda vitu hivyo vitano. Msingi wa sheria ya Uislamu au sheria ya Kiislamu ni kitabu cha Allah na ni Sunna, na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ukitazama misingi hii miwili na machimbuko haya mawili, utakuta yanazunguka katika kuhifadhi hivi vitu vitano. Kitu cha kwanza, sheria imekuja kuhifadhi adili, hifdhu dini, kuilinda dini. Ndipo zikaja aya za kuamrisha watu kwenye da'wa, الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو امر شمرنا نكتاز الروض الى دين الباب تعليم الشرائع كفنديشا شريع دين الجهاد في سبيل الله في تجاه دين الله تبارك وتعالى يوتي هاي الوثوة لن يكون حفظ الدين الى دين الباكية فيلا فيلا جامع الوثوة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إن استفكرت إلى فتنة شرك بدع فساد نبيل إيمان الله بك يا أخي. هي شريعة كي تدعم أن يكون في إفاق نفس حفظ النفس، من قتل قتل أتكيرون ومقصد فقصدية هو قلت أن أرانكم هو vikatimia vigezo na yeye huuawa. Waman kutila madhuluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fi lqatli innahu kana mansura. Hakuna kuchezea na damu za kucheza na damu za watu. Walakum fi lqisasi hayatu ya uli lalbab, mna nini ndani ya kisas uhai enyi wenye akili. Kwa sheria ya Kiislamu imekuja kulinda damu za watu, addimau lmasuma. Ukitazama msingi ya sheria utakuta imezunguka katika mambo haya. Wakatabna alaihim fiha anna lnafsa binnafs walaina bilain. Alan sheria ya Kiislamu vile vile imekuja katika hifdhu lakli, kuhifadhi akili za watu. Na ndiyo yule ambaye atakayekutwa ameuza muskirat, pombe na vinginevyo vyenye kulewesha, ana jarima, atakuwa amefanya jarima na atastahiki ukuba. Innama yaa alladhina amanu innama alkhamru walmaisiru walansabu walazlamu rijsun min amali shaitani fajtanibuhu laallakum tuflihun. Katanya khamr kwa sababu yukhamiru uqul alnas au tukhamiru uqul alnas, inaziba akili za watu, ikawa inafikia wakati mwanadamu anakuwa na tabia za kinyama, anaweza kujikojolea kwenye suruali kwa sababu ya pombe, na anaweza kufanya mambo mazito mazito ambayo hawezi kuyafanya wakati akiwa katika akili yake timamu. Na kila ambacho kitaweza kuharibu akili za watu, sheria imekuja kuweka kinga ya kukinga mambo hayo na kupambana nayo mambo hayo, kama mukhadarat, kama vile madawa ya kulevya na vinginevyo. Sheria ya Kiislamu imekuja kuhifadhi mali za watu, hifdhu mali. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma جزاء بما كسب نكالا من الله. فهي تتكاتى مكونة بسبب أمي فجأة جريمة نعلى إنجلية كمان زواج وأعراض الناس لما لزواج زي ما في فضيلة بشرية الإسلام حكونا حكي بشكو مالي يمشك ذلك شريعة الذين يكون يقولين الأعراض هشم زواج هشم زواج قد تحيش مزواته عندي انفق مسألة نسب أنصار مزواته فذلك يقولين دعواته نكشف لتهمة لأولا يتفي وقتان عواته لا توتهم كمان بمبارك أتفيقوا حد فيه أفيانغالية نوع إذا ينجيه التسيهم جيه كما قال أهل العلم والمسيبة نوع المنجية تحفظ النفس تحفظ نفس فسلام الزواج الشرعي هو نوع الشريعة ديو أمباي إلى ويد وكبكيشة وكيزانزي تكبي ما أدام كتكتيف كتكتوين دليا كتكتعاته ويكون حفظ النفس تحفظ نفسي نكفتكال تناسل بين الآدميين كزليان بين ونادام هوي وكمزا هوي ونهوي وكمزا هوي لا ينجي تتك أعراض سؤال لنبال ينجي تتك أعراض إكوة أنتو هروسيك وتهبواتك ومام مشاف ولا كوينجي تتك فاميلية زواتو أكوات ميبا وتواتو نواتي زواتو أكينجي زواتو تواتو وكنسبيش نواتو وموسيواتو ndiyo ndio ndio halifai ndio mbaya ndio maana ikaipa sheria ya ndoa. Kwa hiyo al-aghrad allati li ajliha shar'a Allah al-sharai' wa anzala al-ahkam wa rattaba al-thawab wal-iqab wa mimma shuri'a al-hifz an-nafs az-zawaj wa dhalika li baqa' an-naw'i wa tasfiyihi wa 'adami al-wuqu'i fi al-fawahish kaz-zina wal-niwaq ومقدماتها كما جاء مقصد حفظ العلم مكملا لذلك بوقايته من اسباب الفجور والذين كل سؤال للزواج الذي يجب حفظ النفس لحفظ الاعراض كل سؤال كبوة لبنان الله تبارك وتعالى سوره هي ان يزنجمز من القران الكريم وتكتب بالي الصورة أو هذه آية لفتنوا ناي أن استهيكي كوليرا ناي هستهيكي كوليرا مما يكويش يمكن لمومي قليني وقوة وانا إلا كتكي يزوزو بين يمومي نمكي كتكندوا ناري كيونغوزي ikiwa watu watakosana na sulhu ikashindikana nini takufanya namna ya utoaji wa talaka ikiwa mume hataki kutoa talaka na mwanamke amechukizwa na mume mwanamke wa Kiislamu akiachwa akiwa hamil au hail yani akiwa na mimba au akiwa hana mimba إذا يأتي تقوالي إكوى لكفر قال سوك التوحار كسباب الطلاق من دينه أو كفر قال كسك حال يوموت لتفول يوم كفريك ذي إذا يأتي تقوى أحكام ذا حضانة نان يتالي وتوتو يؤتي هاي لما تفنولي وكني قوحاي نسنة يمتون صلى الله عليه وسلم nimekwenda mbali zaidi huko lakini pia ni nani ambaye wewe unatakiwa umuoe ana wasifu gani na mwanamume ambaye anataka kuoa yeye anatakiwa aweje nani msimamizi wa ndoa yote haya utayapata ndani ya Qur'an imezungumzwa na sunna za Mtume SAW imezungumzwa kwa wasaa kwa hiyo sio suala dogo sisi wanadamu kama tunavyofikiria ni suala lazima mtu ajifunze kwanza, akae ajifunze ndoa na ahkamu zake, yanayotakikana na yasiyotakikana. Alafu ndio jambo hili liingilie, kwa sababu sisi siku zote tutasoma katika nusus na vile tunavyoambiwa na ahlul ilm, kama anavyosema alimamu al-Bukhari katika sahihiyati, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Huu ni mlango utakuwa unazungumzia kwamba elimu kwanza, qabla al-qawli na qabla al-amal, kabla hujaamua kufanya jambo soma, ifunze ndoa ikoje. Kwa hiyo ukizitazama baadhi ya aya, ukizitazama baadhi ya aya zinakufungulia baadhi ya milango ya malengo ya ndoa. Kwa nini watu wameambiwa waoe? Katika aya 21 ya sura Hud, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa min ayatihi, ametaja aya nyingi Allah tabaraka wa ta'ala, alama nyingi za uwezo wake. Miongoni mwa aya hizo, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na miongoni mwa alama za uwezo mkubwa wa Allah tabaraka wa ta'ala ni kuwafanyieni nyinyi kutokana na nafsi zenu wenyewe akawafanyia wake. Litaskunu ilaiha, ili mtulizane kwa wake hao. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةَ, na akajaalia baina yenu mapenzi na huruma. إِنَّ فِي ذَلِكَ, sikiliza maneno ya Allah, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, kwa hakika katika jambo hilo la ndoa, ndani ya jambo hilo la ndoa kuna alama nyingi na ishara mbalimbali za kufahamisha uwezo wa Allah tabaraka wa ta'ala na wahdaniyatu, zinazofahamisha upeke wake na kwamba yeye ndiyo rabu almabud, yeye ndiye aliyestahili kuabudiwa. Kuna aya nyingi na alama nyingi, liqaumi yatafakkarun, wa watu ambao watafakari, sio watu waovyoovyo. Watu waovyoovyo wao wanaona mambo yanakwenda ovyoovyo, hawaelewi kwamba ndani ya ndoa na hizi hukumu za Allah kuna kitu gani. Wakazifanya ndoa zao zinakwenda kimila, hawatungi sheria za Allah, la min awalihi wala fi akhirihi, ikawa hawatungi sheria ya Allah si mwanzo wala mwisho, kwa sababu hawajafahamu kwa nini imewekwa ndoa. Leo ukiitazama hali ya Uislamu ulimwenguni na hizi nchi zetu bilkhusus na katika miji yetu, utajua wazi kwamba hawa hawajafahamu kwa nini sheria imeweka ndoa, na watu hawafanyi juhudi yoyote ya kuwafahamisha kwamba kwa nini sheria imeweka ndoa, kwa nini Uislamu umeweka ndoa. Lakini kwenye ndoa ndipo kunapozaliwa kizazi cha Kiislamu, aljeli lislami, kizazi cha Kiislamu kitapatikana kwenye ndoa. Ndoa ikiwa na baraka, watoto wanakuwa na baraka. Ndoa ikiwa na laana na fasadi, watoto watakuwa na fasadi. Sasa watu wengi hawafahamu hivi, ndio kaona zile taratibu za harusi mpaka watu kufikia kuoana ni maasi ya matupu mpaka mwisho. Hakuna mwongozo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoa. Allah anasema inna fi dhalik la ayatin liqaumin yatafakkarun, kwa hakika katika hilo kuna alama nyingi, kuna ishara nyingi kwa watu wanaotafakari. Kwa wasio tafakari wao hawafahamu kitu kama ilivyotangulia. Sasa kweli sisi ni watu kutafakari, mizani iko mbele yako takibidi ujipime kwamba wewe ulioa wa kukurupuka, ulioa wa kuiga watu, ulisimama na fundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika doa yako, na sasa waishi vipi maisha yenu yanakwendaje? Na kama leo mtalikiana mwanamke mliachana vipi? Maana ukiyatazama maisha ya Waislamu katika ndoa utakuta ni mbali mbali na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanzia mwanzo wa ndoa, ndani ya ndoa, mpaka baada ya kuachana. Ni kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi mnadhani tutafaulu vipi ikiwa sisi tumekhalifu Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na tumekhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hapa ni kama njia ya panda ni kusimama. Kuna mambo mengi sana ninaweza kupita huku, nikapita kule, nikapita kote, nitatokea yale leo nikanizungumza swala hili la mukhalafa katika upande ya swala la ndoa, namna watu wanavyoeleza katika upande wa mukhalafati na munkarati zinazopatikana katika ndoa za Waislamu, na machafu yanayofanyika katika ndoa za Waislamu, shirki inayofanyika katika ndoa za Waislamu. Ikawa muda nitaumaliza katika nukta hiyo, na mimi sikukusudia kwenda huko. Na nini maana hiyo? Mengi yanayofanyika, nyinyi ndio kina baba, nyinyi ndio kina kaka, nyinyi ndio wasimamizi kwenye familia, na mambo haya yanatokea, na nyinyi mara nyuma, lakini ni wachache sana wanaokupia katika kufanya islahi. Watu wengi wataka kufanya islahi siku ile ya munkari wenyewe umefanyika. Sasa ndio ngoma zishaletwa, wakina mama wanaseribuka hapo wa Kiislamu, watu wamejifunga vibwebwe, watoto na watu wazima, wazee, kina babu na kina bibi, wako uwanjani wakifuka mtu eti nataka kukataza munkari wakati ule. Sasa watu hawaelewi, waona sheria hii, tarbia ya dini haiko, wanakuona wewe mzushi, utakuambia sikari zao wewe unataka kufanya harusi kama matanga. Harusi ya vipi? Sasa hapa tunaweza kuyazungumza, muda haukututoshi, na mimi sikusudia kuyazungumzia haya. Lakini pia katika haya, katika hikam za Allah tabaraka wa taala, Allah amejalia masala ya sakina, utulivu katika ndoa. Namna gani tupate utulivu? Na kwa nini utulivu hakuna? Mimi pia sikusudia kulizungumzia jambo hili. Mimi niko kwingine kidogo. Hapa ndio kuwafahamisha kwamba hakuna jambo linalofanyika katika sheria ya Kiislamu ila lina malengo. Hii ndio nukta ya msingi. Isipokuwa Allah tabaraka wa taala kuna jambo amelikusudia kwa umma, ndio akuweka sheria. Sheria yake ina mafundisho mengi, na miongoni mwa sheria za Allah ni ndoa. Na Allah tabaraka wa taala akatuletea neema sisi, akawaumba wanawake kutokana na sisi, ikawa wake zetu sisi ni katika sisi wanadamu, ni kaukusiku wanawake wanaostahiki kuolewa si wanyama kama vile mbuzi, kondoo, mbwa, kuku, ng'ombe, ngamia na vinginevyo, wala si majini. Na kwenye nukta hii pia vile vile unaweza ukazalisha masala ya hukumu za kuku za kifikri. Nini kuku mwa jini? Na nini kuku wenye kujidai hilo? Yamfaa haifai? Hili nalo suala nyingine mbali kabisa. Lakini Allah tabaraka wa taala akawafanya wake zetu sisi, waume zao ni sisi wanadamu, na wake zetu ni wanadamu wenzetu. Hebu tasongwa, lau ingekuwa wewe huruhusiwi kumwoa mwanadamu mwenzio, haram, kama vile ambavyo huruhusiwi kumla mwanadamu mwenzio, kula ng'ombe, kula mbuzi, kula kuku, kula ngamia, lakini haramu kula mwanadamu mwenzio. Sasa ukaambiwa vile vile oa ng'ombe, oa kuku, oa bata, huruhusiwi kumuoa mwanadamu mwenzio. Takikuwaje hapa? Tasawur, maisha yalikwenda vipi? Ukilala na wanaume na batalaku kitandani, ni mtihani. Nasikilizana vipi? Kwa hiyo kungevurugika hapa, nao yashindi kuwa sawasawa. Lakini Allah tabaraka wa taala akawafanya wote wanadamu ni wanadamu wenzao. Asema Allah, litasumu ilaiha, ili mtulizane kwa hao wake, mpate sakina, mpate utulivu. Lakini kuna wengine mpaka leo hawapati utulivu katika majumba yao, na wameona wanadamu. Lakini pengine wanadamu katika sura ya binadamu, lakini shetani, shetani ibis, shetani wa kibinadamu ndiye alimuo. Au pengine shetani mashetani walivyo wamewaona, kuna hakuna sakina katika nyumba, hakuna utulivu. وجعل بينكم مودة ورحمة. لا الله تبارك وتعالى تجعليا بين عيني وكيف رحمة. ولا يكون لكم أمور ونمك بنجوي بجوى لكم أمور ميشة ياكم سيكو يكفوس وتم أقول لكم وغليا لا يكون غليا مكفتين ونعيني دور mkana mkaishi ya kapikia mapenzi makubwa mpaka kamisa ubabaki ya mamaki, na wewe kamisa ubabaki na mamaki, ukaona huu ndiye mwenzangu kuliko dada yako na kaka yako. Mapenzi Allah akaweka mawaidha kwenye nini? Kupendana. Na ndoa bila ya mapenzi hakuna ndoa. Kama hakuna kupendana hakuna ndoa. Ni vigumu ndoa hiyo kudumu. Na akaweka kuhurumiana pia baina yetu. Haya yote Allah tabaraka wa taala ameyaweka ndani ya ndoa. على الفنا الله أكبر الله لا إله إلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلوب الإسلام الحاضرون لما لديها من المكاتب الوردية تبقى محاضرة بيته ورايا أخواتي أخواتي أخواتي أخواتي أخواتي أخواتي أخواتي أخواتي أخواتي Zinawakira watu na zinaharibu rekodi za watu. Kwa hiyo kwenye simu zao wahakikishe wanaondoa udhia huu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala miongoni mwa malengo aliyoweka katika ndoa ni kupatikana katika ndoa huria, kizazi kisafi kikuangarifu kitakachozalika au kitakachozalikana kupitia misingi ya ndoa ya kisheria. Allah tabaraka wa taala katika surat An-Nahl aya 72 anasema wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الله تبارك وتعالى أمجاليا كتقال نفس زين مني ومين واكي لا تجاليا حكا وجاليا كتبك واكي زين كتواتوتنا ويكون mkapata watoto na mkapata watoto wa watoto. Wa razaqakum min at-tayyibat, na Allah atawaruzukuni katika vitu vizuri vizuri vya halali. Tukasema hapa bi ni'matillah afa bil batil yu'minun, hivi hapa wanaamini batil wa bi ni'matillah hum yakfurun, na neema ya Allah wao wana kufuru. Mwanzoni mwa aya hii Allah tabaraka wa taala anatufahamisha kwamba miongoni mwa malengo ya nikaa na sheria ya ndoa ni kupatikana kizazi, wakapatikana watoto na wakapatikana wajukuu, na hii ni katika neema za Allah tabaraka wa taala. Sasa hapa suala haliko kwenye kuzaa tu, kwa sababu leo kumefikia wakati hata wasioa pia wana watoto. Tukuta mtoto ameenda darasa la saba, naye ana mtoto. Watu wanazaa tu mitaani. Sasa suala haliko kwenye kuzaa tu, kwanza sheria inaeleza kwamba yule atakayezaliwa katika ndoa ana hukumu kadha wa kadha, ana hukumu zake maalum. Lakini pia yule aliyepatikana ndani ya ndoa na mzazi mwenye ndoa hiyo mwenye mtoto huyo, sheria imempa majukumu ambayo yeye hawezi kuyakwepa, kwa sababu yeye ndiye baba. Na jukumu kubwa ni kuolea rai katika nyumba yake, yeye ni masuli kwa familia yake, kwa maana ya kwamba sheria imemfanya baba huyu pamoja na huyu mama waliooana wale ni wajenzi wa kuijenga familia ya Kiislamu kupitia ndoa. nje ya ndoa wote waweza wakazaana, kisha mwanamume akaruka yule simtambui, kisha akashika njia kina nani. Haya yafikia sana. Ah, hii mimba hiyo sio yangu. Kisha akashika njia kina zake na yule atakamfanya. Huwezi kumdegesha masuhulia. Lakini ndoa ina mimba hili na kumfanyakana kwa kuwa ni maskuli, tena maskuli wa kwanza katika kuisimamia nyumba yake na kuwasimamia watoto wake. Kwa sababu kinyume na hivyo, malengo ya sheria ya Kiislamu hayatatimia. Wako angeachiwa kuzaana tu, ukienda mji huu umezaa, umeacha mbegu shughuli yake na mama yake, ukienda kule umeacha mbegu shughuli yake na mama yake, ikawa wewe kazi yako kutangatanga na kuzalisha wako, naye atawalea watoto hao. Sheria ikaziba mianya yote ambayo ina uwezekano wa kuleta sura hii ya kuwafanya watoto wale watoto mitaani au watoto raha kama wanavyosema. Kuna ndoa na kuna na maskuli wa ndoa ile, ambaye ni baba ni maskuli wa kwanza na maskuli wa pili, maskuli wa pili ni mama. Na mkisema huwa anatambua kwamba yule ni mtoto wa fulani na yule ni mke wa fulani, kwa hukumu hili la fulani, kama hayuko yeye basi yuko babu yake, yuko mtaba yake, ami yake, na yuko fulani na fulani. Ndoa inajenga misingi hii na kuwalinda watu. Kwa mzazi anakuwa ana masuhulia, na masuhulia haya hayawezi kupatikana kwa kupatikana kwa wazazi wawili, isipokuwa wewe na sifa zile ambazo ameziweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili ni jukumu la maaulia walifahamu, na jukumu la wawaji na wawalewaji pia walifahamu jambo hili, afahamike ni nani mtu wa kutosha aliyekuja kuoa, na wewe mwawaji kufahamu ni nani unaweza kumwoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi aliipokea Imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema, idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun 'azim. Shukran al-Bari rahimahullah ta'ala yafala hadith fi qul hasan am yutanda katika irwa'u al-ghalil laysa al-ghalil fiya katika sahih Tirmidhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema atakapokujiliani nini kutosha, man tardawna dinahu, yule ambaye mmeiridhia dini yake, wa khuluqahu, na tabia zake, kwamba huyu ni mtu an akhlaq, ya tabia njema, fazawijuhu, mwezesheni mtu huyo, illa taf'alu, na kama hamtafanya takun fitnatun fil ardhi wa fasadun 'azim, msipofanya itapatikana fitna katika ardhi hii na ufisadi mkubwa. Ikiwa watu hawawezeshani kwa kuangalia dini, kwamba huyu mume ametamasaki na dini kwa kiasi gani, angalia kwamba huyu binamu, huyu jamaazei katika kundi, huyu kabila yeye. Ikiwa watu wanaangalia misingi hiyo badala ya kuangalia kwamba huyu anatamasaki na dini kwa kiasi gani na akhlaqi zake zikoje, vipi anaamiliana na watu, kwa sababu huyu kesho atakuwa ibada huyu. Leo tunamwonyesha waliyadihi ukdatun nikah, kwenye mkono wake ameshika mpini na kifundo cha ndoa. Kesho huyu atapata mtoto kupitia kwa huyu binti. Akhlaqi zake huyu ziko vipi? Anaweza kuendesha familia huyu? Watoto kuangalikana watapata tabia njema na dini kutoka kwa huyu? Sasa msipoliangalia hili mkaangalia mwingineyo, takun fitnatun fil ardhi wa fasadun 'azim, itapatikana fitna katika ardhi na ufisadi mkubwa. Kwa sababu masala ya ndoa hayakati ya qadha'u lwatan, kukidhi haja na matamanio yako tu, jambo linaupana zaidi na urefu wa mbali zaidi, upeoaji mkubwa, kwa sababu kuna masuhulia. Sasa haya masuhulia atayabeba nani? Na wewe ni mtu wa vyovyo, mtadanzi, mlezi, tariki swala, huna akhlaki na watu, huna adabu, huna heshima, humjui mkubwa ni nani, mdogo ni nani, wewe utalia vipi watoto? Sasa wazazi wengi hivyo walitazami, wako wanaozeshana tuko jamaa, mla miungi atapewa mke, kwa sababu huyu ni katika sisi, hadha minna jamaa yetu, lakini bwana hata kwa miungi sawa, anasema apewa mke, kesho kutwa usikie mke katolewa ngeo. Kadhalika kwa upande wa mume, Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anaainisha zile lile chaguo la watu katika ndoa, tumkahu lmaratu liarbai, huolewa wanawake kwa mambo manne, watu hupendelea mambo haya, mizomali na wengine utazama uzuri wa mwanamke, he hana kitu kingine zaidi ya uzuri, alimwona mwanamke mzuri kwelikweli kwa nafsi yake amempenda, mwingine kwa sababu ya mali, mwingine kwa sababu ya hasad na shaf ya mwanamke, kwa sababu huyu ni mtu wa mji, nikimwoa na mimi nitakuwa mwenyeji, huyu ni katika ashrafu lqaum, katika watu watukufu, watu ni jana katika mji, baba yake ana wazifa, mtoto wa kidogo, familia ile kubwa, familia ile ina mali, nikiwa bora nitapata msaada mimi wa mali. Kuna watu wanatazama mambo hayo, wala hamtazami mwanamke dini yake na akhlaki zake, walidini mwana mwingine huoa kwa sababu ya dini ya mwanamke. Faghfar bidhati dini, Mtume sala salam anakwambia wewe muuaji, faghfar bidhati dini, wewe mpate mwanamke mwenye dini, taribat yadak, ukimkosa mwanamke mwenye dini imegusa michanga mikono yako, umeruka patupu, umekula mbaya. Sasa iko tabia ya baadhi ya wanaume waovu wachafu, watakuwa wanawake wenye dini kwa sababu ya mali zao. Ni ataka mwanamke mzuri aliyetulia, ana akhlaq, yeye akhlaq chodi hapa, lakini kwa sababu ya mali na kwa sababu kaka pengine akija kapewa mke. Kwanza ili hizi akhlaq ziwe pande zote, kwa mke na mume, dini iko pande zote mbili, kwa mke na mume. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa ndio watakaokuwa wasimamizi wa ndoa na ndio wasimamizi na ndio masuulun kwenye kizazi kitakachozalikana hapo. Kinyume cha hivyo, watoto watalelewa katika misingi isiyokuwa Kiislamu, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu mauludin yulad ala alfitra faabawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjizani. Watoto wote wanazaliwa katika maumbile sahihi ya Uislamu, wanakuwa wana itikadi zao ni sahihi, fitra zao maumbile yao yako sawasawa, yule Allah tabaraka wa taala, hawana shirki, hawana bid'a, hawana fasadi, hawana chochote katika vitu vibaya. Lakini baba ndiye anayemfanya mtoto awe Yahudi, baba ndiye anayemfanya mtoto awe Mkristo, baba ndiye anayemfanya mtoto awe Mshirikina, dada na baba. Faadawahu, wazazi wake yuhawidani hii au yunasirani au yumajizani, kwa sababu wameona hawakutazama msingi huu wa dini, na wale wameongezeka kwa sababu waonyeshaji hawakutazama kwamba kuna masali mwingine ambayo sheria ya Kiislamu imeyatunga masali hayo. Wakutazamana kwa hali na mali, tazama maji na nasabu kutoka wapi, mtu huyu afanya kazi gani, ana nini, ambaye huyu bwana ana shughuli zake, ana maduka yake mawili, milango yake maduka, na nyumba mahali fulani, na gari vipi, lakini mnaweza mpe mke haraka haraka tu mpe mke aliye, mashallah, mtu wa dini, ana fahamu na akhlaq, vipi vipo amaamia kitu, basi wambie atafute kazi. Sasa hali hii ndiyo ambayo imepindua pindua mambo. Sasa baba atakadini, mama hataki, mama atakadini, baba hataki, watoto wanakulia katika mazingira haya. Hatuwezi kujenga mujtamaa wa Kiislamu uliokuwa katika mazingira sasa. Na ukitaka kusema kwamba ndiyo maana sheria ya Kiislamu ikazita mianya yote ambayo inaweza kupelekea katika kuwapelekeza watoto na usifikishe katika lengo kuu la sheria, na miongoni mwa yaliyokatazwa ni ndoa ya mutaa. هذا انت في الله وكذا كل مسك موسى كيف انت هذه هاك ان شاء الله كسلوه تتكلوه يا موتى حياة تتكلوه هيا يبدو لي يليزا ميتو أمور ونمكي كما ساما ويدي ما ساما تاتو سكو موجة سكو بيجة لكو شكتاريكي لذلك فسرين حكم ياسي لأيو قواجي سرين شريع من عميسا الوائي kwa takamalengo ya sheria ya Kiislamu ni kujenga muusra ya Kiislamu ambayo itakokuwa imesimama katika maadili mazuri na kuwakuza watoto katika malezi mema ili waweze kumwabudu Allah tabarak wa taala la yushrikuna bihi shay'an. Kwa hiyo hili pia ni moja katika malengo makuu ya ndoa, na kwa sisi Waislamu tufahamu tukiyafahamu haya basi taratibu zote za ndoa zitapelekwa Kiislamu. Lakini mimi sijaona kama kuna msikiti gani kwa Waislamu wana misikitini na makanzu na majoho yaokoshana wakitoka hapo wanakuteza rumba huko mtaani. Bwana harusi amekuja sasa, matarumbeta hapa. Bwana harusi pale kavasutia, basi uko msikitini wewe, matarumbeta kutoka kanisani kutoka wapi? Apigwa pale wakini mbamba yani banati. Sasa mbona tutachezea dini? Lakini wanaume mara nyingi katika mambo haya wamefeli, kwa sababu mambo haya wameachia wanawake. Ah, hizi shughuli za kina mama, shughuli za kina mama hizi, wanaume wamekaa nyuma, wanawake wa kina mama wasogee mbele, wafanye watakavyo. Na kweli kina mama ndio wamekaa juu ya vitu vya wanaume wao. Sababu hii utaona siku hiyo kila namna ya mavazi utayaona siku hiyo, na kila namna ya uchafu, na wengine wakae kama pombe na mambo mengine muharamu. Na jana walioshana kwa msikitini kwa shehe au kingie mchana, wameoshana na ndio kafungwa Kiislamu, maneno yakazungumzwa hapo kitoka hapo. Uislamu umeutupa msikitini, hapo hapo Uislamu. Utakuta ndoa za Wakristo zina afadhali kuliko laana na kufuru inayofanyika katika ndoa za Waislamu. Yaani sisi tumewajibu wale makafiri. Sasa hebu niambie, ushetani huu unaofanyika kweli unaitia baraka katika ndoa za Waislamu au unaziharibu ndoa za Waislamu? Na mara nyingine kingine harusi kwenye kama jumbani, mashehe wanakwenda kuozesha pale, wakiingia wao mziki wazima hui, subiri ndio kwanza, wakishamaliza pale ushapiga wali wao pila yao pale dua pale kwa wingi, ili wakisimama wapi ni wale simama ngome tumbizo wako kuna wako hapo kwa mtulia hasi ndio maendeleo endeleo tuna malizo. Kwa hiyo haya yote haya yanafanyika kwa sababu Waislamu hawajui makusudi ya ndoa. Kwa hiyo sheria ni kwa ya ndoa, na kama kuna kamila basi tungeweza huko kwenye mizimu huko huko kwa kumalizana. Kwa nini mwaita msikitini? Kwa nini mwaita mashehe? Kwa nini mwaita walimu? Na kwa nini ni walimu wakubali kile Israeli? Kwa nini msiwaelimishe kwamba haya si mambo ya Uislamu? Sisi hatukubaliana. Alafu tuone kwamba wakuonyeshana kwenye mizimu au wakuonyeshana kwenye vilinge, si vya nini huko? Wende wakuonyeshana mbele ya safari kama wataweza. Lakini watu wa dini na wale viongozi ndio wanaoharibu haya. Mimi nitakuwa nafika mwisho hapa, kwa sababu nilisema kwamba mwisho ilikuwa ni saa 2 na dakika 10, nimevuka dakika kadhaa na hakuna maswali. Allahu barik fikum wa jazakum Allahu khairan. صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى محاضرة سنتين تشرى رمضان الفضل، وبعد عدي بعد العشاء تطوع عبد الله.